گل و دس پر لیشو خزان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید گل و دس پر لیشو خزان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید شکول گل زوانی پانی پانی شوا شکول گل زوانی پانی پانی شوا شکول گل زوانی پانی پانی شوا شکول گل زوانی پانی پانی شوا مجد خوار زڈو نو درمان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید مجد خوار زڈو نو درمان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید گل و دس پر لیشو خزان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید و نزاک بشریت و زخمی زخمی و نزاک بشریت و زخمی زخمی و نزاک بشریت و زخمی زخمی و نزاک بشریت و زخمی زخمی کم ظالم لموج کرو پنهان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید گل و دس پر لیشو خزان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید پاتے زڑگے کی ارمانو نہ ٹول پاتے زڑگے کی ارمانو نہ ٹول پاتے زڑگے کی ارمانو نہ ٹول پاتے زڑگے کی ارمانو نہ ٹول جروی وی مرگی قدر دان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید گل و دس پر لیشو خزان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید او دگرم سیل د بینا دریا گل او دگرم سیل د بینا دریا گل او دگرم سیل د بینا دریا گل او دگرم سیل د بینا دریا گل ټول وطن غم جن پا جانان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید گل و دس پر لیشو خزان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید تاپس جڑی جټول دوستان گرانا تاپس جڑی جټول دوستان گرانا تاپس جڑی جټول دوستان گرانا تاپس جڑی جټول دوستان گرانا جدا لا بهیر نن گران شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید گل و دس پر لیشو خزان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید محمد ابراهیم پا ارمان شهید محمد دا شهید زمزمہ چتا سو دا حافظ اسامہ ثانی په आवाज واوره د دې زمزمه فرمایشت کوم کی وډونه هر یو لکه محمد انور بهیر لالی حافظ نور الدین نورانی حافظ عزت الله سنگری حافظ عبد الظاهر ابرار ریکارډینګ کړی دی الزهر استودیو ګردی جنگل باندې